بدر سینا و سنگرو تا حجرنا یا آلت دا جنن و کرنا سرطونا یا آلت محافظ شے تینا سلتے حافظ شے جنان میں کڑی تو روح رو تسفرونا دسمال غوټي کړې ورا وکه تبو تسما دلبرا په حاضر کې را تپات کتابونه د دسمال غوټي کړې ورا وکه تبو تسما دلبرا په حاضر کې را تپات کتابونه دعا شوی ما شوم خویند پوشڑا شوی شمو سفر دا تورو تورو گڑنگونا موری پڑو نائی گڑو را پورتا خاموشی جوڑا شوار لورتا دجو دائی خبری را ہے مڑ بشاما ڈپریشن ٹولا تیارا کے فکر سوچ کے طلب جان را یاد بینا تن کئی طلب تن کئی جانان وو دادا مور کئی دزا دربان وو للے جنان دی دنگو خرو مزل کبینا زیڑ ماز دی گر کی رانت للے جگو جگو گھو خطلے پر گلر و سار بھائی پرت وی خر گردونا جانن ملاڑو مسافر شو دادو رو رو نپو سفر شو خڑا حجرا کی آتا پا تیاد گرونا دادا مرکی آوادا نا دے طالب جنان دا جنگو ندے پوا مخلا دا گڑنگو سفر کرینا پرن زما تر سنگا ناستو دا دعا گانو پا در خواستو متا ایوی پا خوب کی بینم جنتونا موری دعا کبھی جانان تا لازین والی دی اسمان تا دیا جنان میں سلامات رو ساتینا تن کئی گھوٹائی و دگن ٹولا انڈی والا نول پیرا ٹولا دزاگی سرور تا کبر نصیحتونا توری پی کئی جگائے ونا صفتی کی گی پر وطنا مسافر ارباس کبھی ستڑی مزلونا ما تر گران دستر گتورا داو زمان تزر تکورا انشاء اللہ اللہ بیوکی نصرتونا شافر حسن باور توائم خپلو شعرو کی بائستائم پر گل زوانی بائی لکم دس شعرونا شافر حسن تا ڈیلا گراندے